vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. 538 Nieuws. 12 uur. 6 Franse militairen zijn gewond geraakt bij een droneaanval in het noorden van Irak. Dat meldt het Franse leger. De aanval gebeurde bij een basis in de buurt van Makmoor, waar Franse en Koerdische militairen samenwerken. De soldaten waren daar voor een training tegen terrorisme. De gewonden zijn naar een medische post gebracht. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De man die met zijn auto op een synagoge in Michigan inreed, is overleden. Dat meldt nieuwszender CNN. De man reed tegen het gebouw en ging daarna naar binnen, waar beveiligers hem neerschoten. Een bewaker raakte licht gewond. In de auto van de man zijn ook explosieven gevonden. In het complex waar het gebeurde zitten ook een kinderopvang en een school. Een arrestatieteam van de politie heeft een man aangehouden in een woning in Lelystad. Speciale eenheden van de politie vielen de woning binnen en namen de man geblinddoekt mee. Volgens de politie gaat het om een verdachte in een onderzoek dat al langer loopt. Waar hij precies van wordt verdacht is nog niet bekend. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een schilderij gekocht van een Franse kunstenares. Volgens het museum was dat werk een inspiratiebron voor Vincent van Gogh. Op het schilderij is een vissersvrouw te zien met haar slapende baby bij het haardvuur, terwijl haar man op zee is. Van Gogh zag het werk in 1889 in een Frans tijdschrift en maakte later zijn eigen versie. Het schilderij komt dit najaar in het museum te hangen. Vannacht begint droog en daarbij waait het flink. In de ochtend is het onstuimig met flinke regenval en kans op zware windstoten aan zee. Het wordt dan 10 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A4, Belgische grensberg op Zoom, hectometerpaal 245,9. A6, Muidenberg, Lelystad, 50,4. En de A12, Utrecht, Maarn, 66,1. A16, Dordrecht, Breda, 59,2. En de A28, Assen, Groningen, 184,3. A67, Eindhoven, Venlo, 74,7. En de A73, de laatste, Venraai in richting Venlo op de rem bij 59,7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1250. Druk op de knop in de 538-app. En het verhaal over een wereldrecord dat ruikt naar afval. Welk record? Hoor je zo meteen. Radio 538. bunker. Hurry up, I'm waiting. Bij 538 aan het begin van je vrijdag. Bijna weekend. Lekker zeg, hé. Floris hier. Ik las een bericht van het weekend. Een vrij bizar verhaal over een man die iets absurds heeft gedaan met zijn kliko. Details hoor je over 7 minuten. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. I had a dream. I was standing on a star, and I realized how beautiful. Alloy Black in My World. Heb jij ook zo'n hekel aan het vuilnis buiten zetten? De nacht van 538. Ja, misschien heb je een kliko, zo'n vuilnisbak. Misschien heb je wel, net als ik, dat je af en toe die zak naar de container op straat moet brengen. Geen idee waarom. Ik stel dat altijd zo lang mogelijk uit. Vreselijk. Het is niet eens heel erg. Het is maar een klein stukje loop. Maar ja, het is een, ja, geen leuk klusje. Voor een Michael Wallhead is het denk ik wel een leuk klusje. Dat is een man uit Engeland. Die had namelijk het briljante idee om zijn vuilnisbak om te bouwen tot een raceauto. Ik denk dat hij tijd over had. Maar hij heeft dus heeft de motor erin gezet. Hij heeft remmen erin gezet. Lampen erop. Alles erop en eraan. Hij is een stukje ermee gaan rijden. En dat ding haalde dus een snelheid van 88 kilometer per uur. Met een kliko. Zie je het voor je? Hij heeft bij mij nu ook het wereldrecord. Hij heeft de snelste kliko ter wereld. Hij heeft die Michael heeft zeg maar zijn eigen Renault Kliko. Ik baal dat het maar één keer per week naar buiten hoeft, denk ik. Je bent bij 538, de hits voor in het donker door je speakers. Floris hier. De nieuwe Davina Michelle hoor je zo meteen. Na Maan en Goldband. Dit is Stiekem. Ik wil het zo graag. nieuw bij 538. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through pain. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Only bad news, so let us celebrate. And let it go on and on and on and on, even after you are gone. So raise your glass today. We're sipping on stale champagne. Get drunk on your Michel. Nieuwe muziek bij 538. Still Champagne. 5 plus 3 is 8. Denk jij dat jij in 30 seconden minimaal 8 hoofdrekensommetjes goed kunt beantwoorden? Dan is het een goed idee om even je telefoon erbij te pakken en de app van 538 er alvast op te zetten als je die nog niet op hebt staan. Het is namelijk de weg naar de laatste ronde van 5 plus 3 is 8 van deze week. Jouw weg naar de hoofdrekenarena. We gaan de laatste ronde spelen. In 30 seconden zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om de weekwinnaar te zijn zometeen. Dat word je als je Leon van de troon stoot van het weekklassement. Die had er dus 7 goed. Minimaal 8, dan ben je de winnaar. Heb je nou zoiets van, weet je... Ik heb er zin aan. Die hoofdrekensommetjes, daar komt helemaal goed. Kom maar door. Pak die app van 538 erbij dus. Geef antwoord op de kwalificatiesom 8 keer 4. Dus hoeveel is 8 keer 4? Ga maar even rekenen als je eruit bent. Geef het dan maar door via de app van 538. Wie weet, doe je mee zo. Throw away the world.

Shanna Spyro, Die on this Hill bij 538. Jochem? Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel is 8 keer 4? 32. Dat is helemaal goed, jongen. 5 plus 3 is 8. Jochem, je bent daarmee gekwalificeerd voor de laatste ronde van deze week van 5 plus 3 is 8. 30 seconden gaat er zometeen aflopen. In die halve minuut ga ik allemaal hoofdrekens sommetjes aan je vragen. En het doel om er zoveel mogelijk goed te beantwoorden en de weekenaar te worden van deze week. Dat word je op het moment dat je Leon van de troon stoot van het weekklassement. Die had er 7 goed in een halve minuut, Jochem. Ja, dat is goed. Heb je het idee dat dat een appeltje-eitje wordt of moet je nog even aan de bak? Ik denk dat ik wel aan de bak moet. Ah, ja. Ja, dat 7 is een goede score. En ja, er zijn er ook die dat niet halen, inderdaad. Dat nee, moet ik erbij zeggen. Ja. Je bent aan het werk in de haven van Vlissingen. Dat klopt, inderdaad. En jij bent een schip aan het laden, heb ik me laten vertellen. Ja. De komende nacht zijn we daarmee bezig. En dat gaat dag en nacht door hier. Maar je bent nu de hele nacht bezig met 1 schip opladen, zeg maar. Ja, daar zijn we tot 5 uur vanmorgen mee bezig. En daar moeten containers en andere vracht moet daar opgeladen worden. Maar wat, weet je ook wat je erop zet? Of is dat geheim? Dat is geen geheim, hoor. Oh. Dat zijn auto's en auto-onderdelen. Oké. Maar dan, met hoeveel man ben je daar mee bezig? Op het moment denk ik rond de 25 man. Jeetje, daar sta je dus helemaal, sorry, maar daar sta ik dus helemaal niet bij stil dat je dus zeg maar met zoveel man een hele nacht bezig bent met 1 schip opladen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Je daar geen weet van hebt straks. Nee, je denkt even een half uurtje en dan hebben we weer door en het volgende. Nou goed, joh, het houtje van de straat, hè, laten we daar maar op houden, Jochem. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan ga ik aftellen en gaan we beginnen. Helemaal goed. 3, 2, 1, go. Hoeveel is 16 plus 17? 16 plus 17, 35. 42 min 18. 42 min 18. 24. 7 keer 6. 7 keer 6. 42. 28 gedeeld door 4. 28 delen door 4, 7. 21 plus 15. 41. 37 min 14. 21. 9 keer 4. 36. 32 gedeeld door 8. 4. 14 plus 18. 32. Die krijg je nog in de zoomer. Jochem. Ik denk 6 goed. Ja, nou ja, goed. Leon had er 7 goed. In ieder geval. Die gaat aan kop momenteel in het B-klassement. Ben jij daar overheen gegaan? Nou, laat ik zo zeggen. Je kunt goed bijhouden hoeveel jij er goed had. Je had er namelijk 6 goed, inderdaad. Ja, helaas niet de weekwinnaar geworden van deze week. Maar Jochem, als dank voor je dappere deelname komt er in ieder geval een 538 prijzenpakketje kant op. Helemaal leuk, dankjewel. Wens ik je nog een mooie nacht. Werk ze daar en een mooi weekend alvast. Dankjewel. Hoi. Daarmee is Leon de weekwinnaar van deze week geworden. En het 538 prijzenpakket XXL komt zijn kant op. 5 plus 3 is 8. Met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. Well,

te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Sabes a mi boca, tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, Radio 538. Het is wel leuk. Het hele komende weekend maak je hier bij 538 kans op tickets voor de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador. Hoor je de scheidsrechters fluiten op 538 dit weekend? Dan bel je 0909 3000 538.